जैसा भी है तू मुझको, हाँ अच्छा कभी मीठी लगती है, कभी कभी खट्टी लगती है, कभी कभी मीठी लगती है। कसम मेरा एतबार तू कर ले, मैं बरखा तू बादल, मेरी आँखों का काजल, तू जहाँ मैं भी वहाँ, तेरी जान में मेरी जान तू। कभी मीठी लगती है, कभी खट्टी लगती है, हो कभी झूठा लगता है, सच्चा लगता है, मुझको हाय अच्छा लगता है। लगे चोरनी सी, तुझको पुकारूं किस नाम से, ओ कर दे तू एक इशारा, मैं दौड़ी आऊं यारा, छाओ धूप मेरा रंग रूप, तेरे प्यार से है जुड़ा, सबको छोड़ के आजा, हर बंधन तोड़ के आजा, साथ साथ रहे संग संग, एक दूसरे के दिल में। कभी खट्टी लगती है, कभी झूठा लगता है सच्चा लगता है जैसा भी है तू मुझको हाय अच्छा लगता है कभी कभी मीठी लगती है कभी कभी खट्टी लगती है कभी कभी मीठी लगती है कभी कभी झूठा लगता है कभी कभी सच्चा लगता है कभी कभी झूठा लगता है।